Welkom in Jazz Meeting. We hebben straks weer een uurtje jazz fusion, smooth jazz, jazz standards en nog veel meer. Dit was The Long Road Home van het album Protocol 5 van drummer Simon Phillips. Samen met bassist Ernest Stips, toetsenist Otmaro Ruiz, saxofonist Jacob Sesny en gitarist Alex Sill. We gaan straks luisteren naar Sunset's Marquee van Eddie Bullen. Hij is pianist, componist, arrangeur en producer. Baritonsax is Pepper Adams en contrabassist is Wilbur Wars. Dat komt van het album Kaleidoscope. You Go To My Head van bassist Michael Manson samen met zanger Kevin Whalen van hun album A Ray of Hope. Turning Points van het album Boomerang uit 2020 van de Nederlandse fusion gitarist Richard Hallebeek. En bassist, een Italiaans bassist Lorenzo Feliciati en drummer Niels Fosco. En we beginnen met 2-in-1. Staat op het album Wheelhouse uit 2017 van gitarist Greg Howe. Hij is tevens ook componist en hij werkte samen onder andere met Simon Phillips, Michael Jackson, Justin Timberlake, Victor Wooten en vele anderen. 2-in-1, Greg Howe. Thank you. Thank you. haunting refrain. And I find you spinning round in my brain, like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a tulip or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea casts a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it can never be? You go to my head, yes, with a smile that makes my temperature rise, like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul. This heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You know you do, you go straight to my head. Sunsets Marquee van Eddie Bullen. We gaan straks luisteren naar Stranger on the Shore van de Britse clarinetist Mr. Ekbilk. Dan ook nog prologue van Tom Sotjas. Hij geeft een concert op 14 april samen met zijn trio in Newgrounds in Rotterdam. Dan een Le Grand medley, You Must Believe in Spring, Windmills of Your Mind, I Will Wait for You, van Toots Thielemans en Kenny Werner. En we beginnen ook met Toots Thielemans, met het nummer East of the Sun, is gecomponeerd door Brooke Bauman. En Toots Thielemans heet eigenlijk Jean-Baptiste Frédéric Isidore Baron Thielemans. Hij is componist, gitarist, mondharmonica speler. En zijn bijnaam is afgeleid van de muzikant en Toots Mondello. Dat was een jazz saxofonist van de swing. En Toots Camarata, die werd Tootsie genoemd. En hij is componist en trompetist. East of the Sun van Toots Thielemans. Hello, this is Toots Thielemans. Station Break. Radio Hengelo. Oh, Jazz Meeting? Hey, you should stay in tune. And luister. Thank you. Stranger on the Shore van Mr. Eckerbilk blijft een heel mooi nummer. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van Jazz Meeting. We gaan dus al uit met het nummer Before You Go van het album Street Dreams van jazzpianist, componist Lyle Myers. Hij was lid van de Pat Metheny Group. Metheny en Mays componeerden en arrangeerden bijna alle muziek. En Mays won 11 Grammy Awards. Een hele fijne avond en tot jazz. Thank you.